Aşk kaç beden diğer. Aşk kaç beden diğer. Çiğse duygunun aldanışlara kanmaz. Aşk demek emek demek vah vah olmaz. Sen taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burada der mi? Aşk kaç beden diğer.